Ром 6 дугаар бүлэг. Тэгвэл бид юу гэж хэлэх вэ? Нэгвэл нэгсхийн тулд бид нүгэл дотор байсаар байх уу? Бүү ийм байх бол тугай. Нүгэл өгсөн бид цаашид түүн дотроо хэрхэн амьдрах вэ? Эсвэл Христ Есүс рүү баптизм хүртсэн бид цөмөөрөө түүний үхэл рүү баптизм хүртсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тийм дэцгийн алдраар Христ үхэхстээс амьдлуулагдсаний адил бид мөн шин амийн дотор явахын тулд үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулагдсан юм. Учир нь хэрэв бид түүний үхэлтэй адил байдалд холбогдсон юм бол мэдээж бас түүний амьлалт тань холбогдох болно. Ингэхдээ хойшд биднийг нүгэлд боочлуулалгүй нүглийн биеийг маань хүчингүй болохын тулд бидний хуучин хүн нь түүнтэй хамт цовдлогдсныг бид мэддэг. Учир нь үхсэн нэг нь нүглээс чөлөөлөгдсөн. Хэрэв бид Христтэй хамт үхсэн бол мөн түүнтэй хамт амьдрах болно гэдэгтэй бид итгэдэг. Христ үхэхстээс амьдлуулагдсан тул дахиж хизээч үхэхгүйг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй. Учир нь түүний үхсэн үхлийн хувьд тэр нэг удаа нүгэлд үхсэн бөгөөд харин түүний амьдардаг амьдралын хувьд тэр бурханд амьдардаг. Түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүгэлд үхсэн боловч бурханд Христ Есүсээр амьд байгаа гэж тооц. Тиймээс биеийнхээ дачаангүй хүслүүдэд дуулууртай байх ёстой хэмээдэг үхлийн биед чинь нүгэл бүү ноёрхог. Биеийнхээ эргтнүүдийг зөв тус байдлын зэвсэг болгон нүгэлд бүү өрг. Харин бурханд өөрсдийгөө үхэхстээс амьд болгогсод мэт мөн биеийнхээ эргтнүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон бурханд өрг. Учир нь нүгэл та нарыг захирахгүй. Яагаад гэвэл та нар хуулийн дор байгаа бас харин нэгүүлслийн дор байдаг. Тэгвэл яах вэ? Бид хуулийн дор бас харин нэгүүлслийн дор байдаг учраас нүгэл үйлдэх үү? Бүү ийм байх бол тугай. Та нар өөрсдийгээ дуулууртай байхаар боол болгон хин нэгэнд өгөхдөө үхэлд хүргэх нүглийнч вэ? Эсвэл зүвт байдалд хүргэх дуулууртай байдлынч вэ? Дагах нэгнийхээ боол нь болдгоо мэдэхгүй гэж юу? Харин бурханд талархална байг. Учир нь та нар нүглийн боолод байсан боловч та нар өөрсдөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хев маягт зүрхнээсээ дуулууртай болж нүглээс чөлөөлөгдөн зүвхт байдлын боолууд болсон. Та нарын махан бий сул дорой тул би хүний ёсоор хэлий. Та нар өөрсдийн эргтнүүдийг ёс бус явдалд хүргэх цэвэр бус ёс бус байдалд боол болгон өргснийхэн адил түүнчлэн одоо өөрсдийн эргтнүүдээ ариусгалд хүргэх зүвхт байдалд боол болгон өрг. Учир нь та нар нүглийн боол байхдаа зүвхт байдлаас чөлөөтэй байжээ. Тэгэд та нар одоо ичиж байгаа зүйлсээс ямар үр жимс авсан бэ? Учир нь тэдгээр зүйлсийн төгсгөл бол үхэл болоо. Харин одоо нүглээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд бурханд боочлогдсон та нарт ариусгал төрөх үр жимс автаг. Төгсгөл нь мөнх ам болоо. Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл. Харин бурхны бэлэг бол бидний эзэн Христ Есүс доторх мөнх ам мөн.